104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes e benvidos a este noso programa de Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Comenzamos un chisquiño tarde por mor da retransmisión deportiva que moi ben fixeron os nosos colegas dende precisamente o centro de traballo que era bueno, Cornellá. Exactamente. O Deportivo Cornellá. Bueno, a verdade é que nos queremos que todos vostedes pasen este resto de hora hasta chegar ás 8 do serán, pois coa nosa compañía, coa nosa música e coas entrevistas curtas que teremos esta neste 11 de xaneiro de 2014, que comenzamos con moitos azos e con moitos ánimos. Damos ya ben vida ao noso colega, compañero Armando. Boas tardes. Boas tardes, audiencia, e boas tarde, Xulio, e a todos. E damos tamén a benvida a nosa técnica de hoxe especial. Hoxe temos técnica. Andrea Sánchez, moi boas tardes. Vamos a ter a primeira conversación telefónica con Galicia, pero primeiro poñemos unha peza de música. Ah, sí, para ir calentando, non? Para ir quentando, sí, sí, para ir calentando un pouquiño. Unha peza de música do de Kepa Junquera, me parece que vai a ser. Vai para. Exactamente. Sí, señora. Que hoxe está en Hospitalet. Falaremos despois un ratiño dela. Exactamente. Thank you. Xa temos a primeira chamada telefónica ali coa baixa línea. Pois moi ben, estupendo, de maravilla. Felicidades de bon ano a ese noso correspondente e amigo inesquecible. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, que noto vos por aí, sí. Sobre todo unha voz esplendorosa que sonou ao principio, que se chamaba Andrea Sánchez, ¿no? Claro, sí, a nosa técnica oxe de hoxe, sí, especial. Hoxe temos técnica. Que lujo, técnica. ¿No? Que lujo. Hombre, vamos progresando pouco a pouco, pero vamos progresando. Exactamente, o caso é que estes técnicos sempre o noso programa sale para arriba, sale para diante. Hombre, escolta. anima sobre todo, ese é un impulso vital, ¿no? No, siempre sí. Bueno, es solamente prudencial, vamos. Quiero decir que accidentalmente tenemos la chance a Andrea Sánchez, sí. Que además agradecemos muchísimo a su labor. Escoita, Chachi, dixemos feliz ano, deseamos que todo vaya, que todo vaya, decorra muy bien. Seguro que ese de vendaval que pasó ahí por las costas de Galicia no llegó tan fuerte precisamente a baixa línea, ¿no? Pues no, y esas olas venían bastante puxadas, ya sabes que nos tenemos mareas aquí na zona donde eu estou, ¿no? Sí. Sí, bueno, esas lendas antiguas que dicen que aquí no las aguas termais que xogan con as mareas do mar, pero en cambio o tema do oleaje da marea, das marexadas non chegou todavía hasta aquí de unha forma tan brutal. Pero yo veo, Vale. Sí. Bueno, a ver si eso. ¿Y a espuma que hacía a misma mar? Caray, eso también. ¿Parecía detergente? Sí. Dios mío. Pues nada, este simplemente foi apenas foi a acción destructiva que tuve sobre unha das iglesias emblemáticas, sí, de Galicia, de logo, ¿no? Sí. Santuario da nosa señora, ¿verdad? Da Barca. Da Barca. Sí. Non sei se tamén se rompeu a pedra. A pedra da Valar. Sí, pero eso foi nun segundo intento. Primeiro foi un rayo que conseguiu o incendio. O sea, todos os jinetes do apocalipsis sentaron aí dunha forma devastadora frente a esta virxe, ¿no? Nos queda nosa virxe do Xurés. Sin ser posible acometer ningún tipo de temporal que a botaba e se leva aí 600 anos, máis outros tantos que se lle poden calcular desde que empezou a súa reconstrucción actual, ¿no? Sí. O sea que está aguantando eso. Últimamente vexo por internet e por os medios que hasta algunhas persoas suben poesías dedicadas a esa, sí, a esa capela, ¿no? Amigo, conozco a alguna persoa que o fai tamén, sino, pero vamos, as poesías que lees tú, se xa sei por onde vas, non hai ninguna original, son todas descendencias de que veñen de con máis de 2 séculos de antigüidade, Bueno. Todas así. Esa de Miña Virxe do Xerís. Sí. Bueno, no sigo porque si no, este emociona, ¿no? Claro que sí. Bueno, aparte de emocionar a poesía, as dedicatorias a ese emblemático lugar, santuario, santuario, pues también hai que lle dar un poquinho de bombo a, polo menos, gabarnos de que precisamente é das poucas, dos poucos santuarios de Galicia aos que se pode subir o seu campanario e tocar as campanas. Tocar as campanas libremente. Fai un ratiño, precisamente estaban sonando as campanas por algún turista retrasado das Navidades que estaba por aí, pois, facendo unha despedida sonora, non? Seguramente. Sí, eu creo que hoxe é un deber de cualquiera que vai visitar, é moito máis cómodo que fai 6 séculos que cando se estaba construindo o actual templo, non? É moito máis fácil porque xa se pode subir incluso en coche, non? Sí. Pois facer sonar as campanas, eu creo que é unha obligación, é un das dos motivos que leva que moita xente suba arriba. Sí. Pero porque é libremente ir tocar as campanas aí, por exemplo, porque en outros sitios non é tradición no popular, ali. É tradición popular. Sí. Se, por exemplo, vou un mañán e subo ao campanario, podo tocar as campanas. Sí. Claro. Incluso a mí agrada investigar aquela capela, precisamente estou traballando agora moi duro sobre o tema da Virxe, a ver se nos sale algo dentro deste ano, non? Un libriño para ter como todos os santuarios importantes ter o seu o seu manual dedicado a imaxe, non? Sí, como fixo Xocas coa Virxe do Viso, non? Sí, sí, sí, pois unha cosa, bueno, evidentemente non parecida porque é imposible chegar a todo. Bueno, pero quero dicir que como referencia da, como referencia, sí, pois pode ser algo parecido, sí, non? Sí, sí. Pois nas campanas, precisamente na campana pequena, que ademais ten, temos a tradición xa registrada de que a subiu unha muller, claro, unha muller aos hombros esta campana, veu desde Lisboa, foi por un ofrecimiento subido por unha muller desde Río Caldo hasta Ribastol, toda a montaña. Jolín. Si, eran os ofrecimientos que se facían antes, non sabes? E quen está, mantuvo hasta fai poucos anos a tradición de dar voltas en ataúdes en torno á capela, non? Durante as procesións, sí, sí. Era como os enterros de vivos, non? Sí. Eran ofrecimientos que se facían. E non digamos a xente que subía de rodillas hasta a propia capela. Había todo un ritual de normas, non litúrxicas, non, pero que a xente adoptaba como de da propia religión, da piedade popular, non, que salían hacia esa iglesia de unha forma totalmente, digamos, castigadora para o corpo, non? Facendo estes ofrecimientos. Que eu creo que os curas estaban máis na idea de que lle levaran valores materiais, non? Sí, sí, sí, sí. Máis cacera e alguna vela que outra, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Xosé, que te agradecemos moitísimo que sigas aí, que bueno, que sabemos que estás aí nese ao noso carón e que a vindeira semana, pois, xa teremos convidado especial, seguro. Temos convidado por aí. Eu quería acercarme hasta Barcelona e falar, digamos, nun bonito, digamos, combinación, unha persoa de aquí que está triunfando aí no tema da hostelería. Perfecto. E que está dándolle moita publicidade, que a Radio Galega non podemos permitir que sea só a Radio Galega. Hai que nos, por nosa parte, tamén tocar o tema, aproveitar o tema, sí, sí, non? Sí, sí. Pois farémolo. Ademais, sí, que hoxe en día está moi de moda eso de Masterchef, dos chefes e demais, pois entonces, bueno, pois gabarnos de algo que é procedente da nosa zona, pois ademais hai dinastía familiar aí, ya hai fillos que están triunfando no género da hostelería. Algún deles foi aluno dos grandes chefs da cociña catalana, non? Que o mismo que regentou Gulli, Ferran Adrià. Sí. Muy bien. Entonces, pues podemos tener ese contacto y yo creo que puede ser interesante para dar un poco de dosis de boa nutrición hacia un ano que promete que sea moi bo, Eu creo que este ano botamos fora desde que hacía no bacterias, botamos fora o Deportivo da Segunda. vale. Pois veña, vos azos e vos ánimos para todos, non? Sí, que peor non podía ir a cousa, non? Sí, claro. Entonces agora só toca mellorar. Vale, claro. Eso faremos. Pois pues Xosé, alegro de falar con vos, que eu sei que hoxe é un día corto de tempos, non? Sí. Bueno, pues eso, que nos agradecemos moitísimo e que, bueno, pues volveremos a incomodarte a vindeira semana. Exactamente. Pues aí estamos atentos a chamada, moi ben. Veña. Unha aperta grande. Un abrazo, un saludo a todo o mundo e que teñan ese ano que lle deseamos para nós, que pois pues, que teñan todo exactamente igual. Muy bien. Pois desde aquí, pois o mismo para aí. Vale. Muy bien. Unha aperta. Hasta outro momento. Despedímoste con precisamente que Pajonquera, que seguimos escoitando ese disco de fondo. Aí va.